nyoni na habari uje nkungate sikio sina ujanjako ni kwako dhofu lhali nimeshaweka kituo nimenunua kufuri na mlango nishafunga na kukabidhi funguo nunga iweke pazuri na misumari gonga zungusha pia uzio Staki wa vichochoroni Sipusha funga kwako we Iweje kwe kero rehani Na tete na sinkulete Staki wa vichochoroni baby Sipusha funga kwako we Akasahau mapenzi ya nakabila wala kwao yoyote anatunukiwa unaimwona kwako taila na uyo uyo mwenzako moyo anautua yamini baby staki wa vichochoroni sipusha funga kwako we iweje nkwe kero rehani na tete na sinkulete Chagua, oh.